Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was Cal Harris Jr., een Amerikaanse pianist, met het nummer Soon As I Get Home van zijn cd Inside Out. We gaan verder met Paul Berner Band. Het is van de cd Black Porch. En een Black Porch is eigenlijk de veranda aan de informele achterkant van een huis. En van die cd draaien we Trust. En ook moet je nog even zeggen, Black Porch. Aan de cd werken mee Michael Moore, Peter Thiehuis en Ed Verhoef. Thank you. Valentine van de Amerikaanse gitarist Wayne Johnson van zijn CD One Guitar uit 2003. Daarvoor Michael Brecker en Randy Brecker, Wayne Out van hun CD Some Skunk Funk. En we begonnen met Paul Berner Trust. Maceo Parker, The Way You Look Tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, trompetist Freddie Hubbard met You're My Everything van zijn cd Hubtones. En binnenkort komt Lars Ketzer vertellen over Freddie Hubbard. Daarvoor Brian Simpson, Fiona Song, samen met Dave Koz, Brian Simpson zelf natuurlijk en Wayman Tisdale. Van de cd Above the Clouds. En we begonnen met Maceo Parker, The Way You Look Tonight. Astro Gilberto, Funny World. Funny how love can be. Funny how you wanted me. I dreamed of holding you. Funny how my dream came true. Funny thing, I should choose you. Funny Six Weeks van de Harmon Vranje Avalonia Trio. Daarvoor de Australische gitarist Tommy Emmanuel met Windy and Warm. En we begonnen met Astrud Gilberto met Funny World. We gaan eruit met de Steps Ahead, Well in That Case. En in de tweede uur heb ik twee gasten, Erno Kleizing en Annemarie ten Hegeler van The Upper Tunes. En blijf luisteren.